अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। 15वां भाग, लेकिन सच यह है कि परमाणु बम परियोजना में आइंस्टीन की किसी प्रकार की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। इस संबंध में अपनी भूमिका के बारे में आइंस्टीन ने लिखा है, एटम बम के निर्माण में मेरी भूमिका केवल एक काम तक सीमित थी। मैंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखे गए उस पत्र पर हस्ताक्षर किया था जिसमें उनसे एटम बम बनाने की संभावनाओं के बारे में बड़े पैमाने पर प्रयोग करने का आग्रह किया गया था। इस प्रयास के सफल हो जाने पर मानव समाज के लिए उत्पन्न होने वाले भयानक खतरे से मैं पूरी तरह अवगत था, लेकिन जर्मन भी इस दिशा में काम कर रहे थे, अतः उनके सफल हो जाने की आशंका ने मुझे यह कदम उठाने के लिए बाध्य किया। उस स्थिति में मैं इसके सिवा और कुछ ना कर सका। यद्यपि मैं हमेशा शांति का पक्षधर रहा हूँ और मेरे विचार से युद्ध में किसी को मारना सामान्य तौर पर की जाने वाली हत्याओं से लेशमात्र भी बेहतर कार्य नहीं है, जब तक देश सामूहिक प्रयासों से युद्ध को टालने, अपने झगड़े सुलझाने तथा कानूनी आधार पर शांतिपूर्ण निर्णयों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा का संकल्प नहीं लेते, तब तक वे स्वयं को युद्ध की तैयारी के लिए बाझ अनुभव करते रहेंगे। हथियारों की आमतौर पर चलने वाली दौड़ में ना पिछड़ने के लिए वे स्वयं को हर संभव, यहाँ तक कि घृणितम साधनों से भी सुसज्जित करने के लिए विवश अनुभव करते रहेंगे। आइंस्टीन विश्व में शांति स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने अनेक सामाजिक मुद्दों को सुलझाने के लिए पहल की, पर अन्य लोगों अथवा समूहों से सीधा संपर्क कायम करने में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने अपने आंतरिक संतुलन का निर्माण व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों को समझने की अपनी लालसा के आधार पर किया था। एक बार उन्होंने कहा था, सामाजिक न्याय और सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की मेरी भावप्रवण अनुभूतियों तथा अन्य मनुष्यों और मानव समुदायों से प्रत्यक्ष संपर्क के प्रति मेरी मुखर अरुचि के बीच हमेशा विरोधाभास रहा है। मैं पूरी तरह एकाकी यात्री रहा हूँ और अपने देश, अपने घर, अपने मित्रों अथवा अपने वर्तमान परिवार तक से हृदय से नहीं जुड़ा रहा हूँ। मेरे मन में इन सभी बंधनों से हमेशा एक दूरी रही है और एकांत की आवश्यकता की अनुभूति मेरे मन से कभी लुप्त नहीं हुई, बल्कि यह साल दर साल बढ़ती ही गई। मेरे जैसे व्यक्ति को बिना किसी ज्ञानी के इस तरह की तीव्र अनुभूति हो जाती है कि अन्य लोगों के साथ समझदारी और सामंजस्य कायम करने की एक सीमा है। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति कुछ हद तक अपनी निश्चिंतता और मासूमियत को गंवा बैठता है, पर दूसरी ओर उसे अपने विचारों, स्वभाव तथा साथियों के बारे में निर्णय लेने की व्यापक स्वतंत्रता मिल जाती है तथा वह ऐसी असुरक्षित नींव पर अपना आंतरिक संतुलन कायम करने के प्रलोभन से बच जाता है।